اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لیے حلال ہیں، اور ان کافر شوہروں کو ادا کر دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رو کے رکھو، اور جو مہر تم نے خرچ کیا تھا وہ کافروں سے طلب کر لو، اور وہ بھی تم سے مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔